قافلہ کورس کرنے کے باوجود کوئی اسلامی بھائی سست پڑ جائے، مدنی کاموں میں سستی اختیار کرے، اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایسوں پر ہماری مجلس بھی کوشش کرے کہ جتنے بھی یہ فارغ ہو کر جاتے ان سے کوئی رابطے کی صورت رہے، جیسے کہ اس شہر کے استائی بھائی یا ذمہ داران ان کے ذریعے معلومات ہوتی رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر مجلس کی طرف سے ان کو مکتوب چلا جائے، ملاقات کی صورت تو ملاقات نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی وہ پہلے سست ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہاں کے شہر کے جو ذمہ داران مشاورتیں وغیرہ ہیں وہ بھی اس قافلہ کورس کرنے والے پر نظر رکھیں، محبت کی نظر، میٹھی نظر، اور ان کو شفقت کے ساتھ ان سے کام لیتے رہیں. کہیں کہیں میرا خیال ٹینشن بھی بن جاتا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ بعض ذمہ داران کا ذہن نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ قافلہ کورس کر کے آئے اس کو تانے دیتے ہوں گے، تو قافلہ کورس کر کے آئے پھر بھی تو نہیں یہ غلطی کی، تو نے اس کو جھاڑ دیا، تو نے یوں کیا، دیکھ میں نے تو قافلہ کورس نہیں کیا پھر بھی میں نے یہ کام کیا، یہ بھی کرتے ہوں گے. تو اس طرح قافلہ کورس کیا ہوا جو بیچارہ نا وہ ڈسارٹ ہو جاتا ہوگا اور دل برداشت ہو کر کونا سنبھال لیتا ہوگا، اور وہ ذمہ دار رکاوٹ سمجھتا ہوگا یہ قافلہ کورس والا ہے، تو حقیقت یہ کہ میرے سے اس کو تنظیمی معلومات زیادہ، ترکیبیں زیادہ معلوم ہیں، انفرادی کوشش کے طریقے زیادہ معلوم ہیں، تو اس طرح اس کی کاٹ کر کے عین ممکن ہے کہ اس کو وہ گھر بٹھا دیتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. تو ایسا کرنے والا سخت مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ گار ہے کہ ایک شخص کو دین کی خدمت بیچارہ کرنا چاہتا ہے اس کو محروم کر دے. مگر سب نہیں کرتے ہوں گے، مگر ایسا ہوتا ہو تو تعجب بھی نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم. اب قافلہ کورس جس نے کیا ہے اس کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح دل توڑ کے بیٹھ گیا تو اس نے آ کر یہاں سیکھا کیا، دعوت اسلامی کا اتنا اس پر خرچ ہوا. تو اس طرح میرے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں سست پڑنے کا سوچو بھی مت. جب کوئی قافلہ، مجھے کبھی کبھی خبر ملتی ہے کہ فلاں نے قافلہ کورس کیا تھا اور سست پڑ گیا، تو یار بازو کا اپنے کو تو جھٹکا آتا ہے. جب آپ یہاں سیکھنے آئے اس وقت تو سمجھو یہ بوائی ہو رہی تھی، زمین ہموار ہو رہی تھی، فصل تیار ہو رہی تھی، اب جب آپ قافلہ کورس کر کے فارغ ہوئے تو اس کا مطلب فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی، اب وہ کاٹی جائے گی، اس سے پھل یا اناج مہیا کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کو کیڑا لگ جائے سستی کا تو فصل تو تباہ ہو جائے گی. جب نقصان کا پتہ چلے گا جو اس فصل لگانے والا ہوگا یا جس کی یہ زمینیں ہوں گی، کھیت ہوں گے، باغ ہوگا، اس کا دل تو جلے گا، جھٹکا تو ہے گا. یہ آپ سب میرے باغ کے پھلدار درخت ہیں. جل جلالہ وعم نبالہ وجل سبحانہ. جب آپ کے پھلوں میں جو ہونی چاہیے وہ مٹھاس نہیں ہوگی، یا پھل کو کیڑا لگ جائے گا ظاہر مجھے تکلیف ہوگی، تو رسدار اور میٹھے پھل بن جاؤ، میٹھے پھل دینے والے درخت بن جاؤ. خالی پھل بنو تو پھل تو ایک وقت میں کھا لیا جائے گا، خلاص ہو جائے گا، درخت تا دیر پھل دیتا رہے گا اور پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ، اور کمائی دیتا رہے گا. تو آپ پھلدار درخت ثابت ہو جاؤ اور سستی کو ختم کر دو. اگر بالفرض کوئی ذمہ دار کوئی تانا دیتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں. ابھی آپ نے سنا ادفع باللتی ہی یا احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، تو آپ بھلائی سے ٹالیں، مسکرا کر وہ ترکیب بنا لیں اور اپنے کو سستی کی آگ میں نہ جلائیں، کام کریں دعوت اسلامی کا دھوم دھام سے کریں انشاءاللہ عزوجل. تو سستی گئی انشاءاللہ چستی آئی اور رہی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے. سچی بات ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ایک سانس بھی ہم دین کی خدمت کے بغیر نہ گزاریں. اب وہ دین کی خدمت کے بہت انداز ہیں، قافلے میں سفر کا بھی انداز ہے دین کی خدمت، نیکی کی دعوت کے ذریعے بھی، درسوں کے ذریعے بھی، انفرادی کوشش کے ذریعے بھی، تحریر کے ذریعے بھی، بیانات کے ذریعے بھی طرح طرح کے انداز ہیں. تو اللہ کرے ہمارا کوئی لمحہ جو ہے وہ دین کی خدمت کے بغیر نہ گزرے. اس دور میں جتنی ضرورت ہے اس کی وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو. کتنی بے راہ روی ہے اور لوگوں کی دوری ہے. اب اس میں ہم لوگ اگر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں تو کیسے کام چلے. ہم کو تو چین بھی نہیں آنا چاہیے, کڑتے ہی رہنا چاہیے, کڑتے رہنا چاہیے کہ اس کو بھی مسجد میں لے آؤں, اس کو بھی مسجد میں لے جاؤں, اس کو بھی مسجد میں لے جاؤں, اور مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو ایک ہی نعرہ. وہ نہیں جو سیاست کا جب کوئی ایسا دور آتا ہے حکومت سے جب ٹکرا جاتے ہیں تو پھر بولتے ہیں جیل بھرو جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی ایسی تحریک نہیں چلائی, نہ آئندہ کوئی امکان ہے. اپنے کو تو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے. تو مسجد امن کی جگہ, الحمدللہ مسجد امن کی جگہ. مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں گے تو ثواب انشاءاللہ اعتکاف کا ملتا رہے گا, میٹر چلتا رہے گا, بہت سارے گناہوں سے بچت رہے گی. مسجد میں مسجد بھرو انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی بھر جائیں گی, کیونکہ ہمارے سارے کام مسجدوں سے چلیں. میرے غوث پاک 70,000 کا اجتماع فرماتے تھے. تو آپ کا جو مدرسہ نظامیہ تھا وہ بہت بڑا تھا, تو اس مدرسہ نظامیہ میں آپ کا اجتماع ہوتا تھا, مسجد بھی ہے ساتھ میں. ہو سکتا ہے مسجد میں سے آپ بیان فرماتے ہوں, اب یہ کوئی وہ ترکیب یاد نہیں, لیکن ہوتا تھا مدرسہ نظامیہ میں آپ کا اجتماع. اسی طرح بہت سارے بزرگان دین جو ہیں وہ مسجدوں میں اپنے اجتماعات کرتے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو آپ بھی مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو, کہ مسجد میں جو آئے گا اس کا دل کچھ نہ کچھ پسیجے گا, وضو کرے گا تو اس سے گناہ جڑیں گے, تو اس بہانے پھر وہ نماز بھی پڑھے گا. تو مسجد بھرو انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. قافلے بھی تو اپنے مسجد میں ہی تو پھیرتے ہیں اور جا کر الحمدللہ انفرادی کوششیں کرتے ہیں, وہ ترکیب اپنا جو علاقائی دورہ اور یہ سب باہر جا کے کرنا ہی کرنا ہے اپنے, وہ آ کر بیٹھتے تو مسجد میں ہی. تو مسجد بھرو انشاءاللہ. جو مسجد آباد کرتے ہیں نا, جو مسجد کو آباد کرے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.